Тож він розраєно дивився на танець чорних тіл над Лаврентієм, доки йому це не обридло вкрай, наче пригадавши, що їх чекає вдома. Добрий стіл, гарні жінки, приємні розмови, і можна до ранку забутися від клопоту. І він крикнув, сполохавши купу вертливих голів, вирвавши у сизій сутіні несподіваного якогось біса, образ Ілони. «По конях оближте його, а то ще здохне!» Мужики відходили, копаючи по черзі, спльовуючи діловито крізь зуби. «Гляди, він здохне!» Запально блискаючи чорними очима, сказав водій, сідаючи за кермо. І в якомусь часі ескорт рушив, вигинаючись короткою змією на білому, широкому, як стіл, степу, над яким цукровими горами сунули хмари. У той день Ілона прокинулася від яскравого спалаху. Вона рвучко сіла, скинувши пухову ковдру на білу пластикову підлогу. Зігнулася уся, за звичкою затиснувши долоню між ногами, щоб мізинець відчув, і її погляд падав, видавалось, на широке вікно, закрите жалюзі. Раніше страх її збуджував, але те, що розбудило її зараз, зовсім не подібне на страх. Вона сиділа довго, потім розігнула ногу, лягла на спину. Вона очікувала. Ілона не виносила запахів будь-яких. Тому зараз у затінках кольору сірої пилюки потягнула носом, широко роздимаючи розкрилля. Занюшила щось інорідне у затишку свого модернового помешкання із висячими над самою підлогою червоними люстрами, з невеличкими емальованими тумбами, з картинами, що їх привезла з Франції. Але цей великий дім, майже не заставлений меблями і широкими вікнами, з кількома переходами в інші помешкання, де зібралась майже вся рідня, прислуга, навіть робочі кабінети батька, тестя, з трьома кухнями, двома барами, маленьким кінотеатром. Все це колись давно, ще за часів депресії, коли Ілона запихала шоколадом та транквілізаторами, вона вигадала в своїй голові, сидячи на дачі, серед синіх снігів низького неба, зовсім без найменшого натяку на мрії, бодай мізерніші. І відтоді, як почав зводитися цей дім, вона брала в усьому участь. Підписувала папери, вникала в проекти, сама звільняла і приймала робітників. Це її наповнювало більшим праздником, ніж нинішні подорожі столичного населення до супермаркету. За час будівництва вона порвала будь-які знайомства, повернулась в Соснівку, закинувши свою напівбогемну квартиру в центрі міста, навіть не розуміючи того, що поховала там велетенську кількість друзів, років. Одним інстинктивним порухом вона поховала минуле, не думаючи про майбутнє. За час будівництва, вірніше сказати, перебудови, ламалися стіни відразу у кількох квартирах. Вона змінилася фізично. Ледь помітні чорні кола під очима. Рвучка хода змінилась манірною ходою моделі. Вона начисто забула свої лесбійські пристрасті, відкинула чоловіків як акт задоволення, а сприймала як грубу робочу силу. Непомірно тішачись від самої думки, що зараз їй, саме їй, повністю підкоряється це похитливе стадо ідіотів. Ілона так змінилась, одягнувшись у сірий гарного крою шерстяний костюм, що навіть Борис, зараз бресклий, з водянистим поглядом, великим черевом на дебелих, міцних, ще спортивних ногах, із відвислим задом колишнього спокусника, призупинявся і довго, як для нього, дивився у кушпилинні, нанизаному на сонячне проміння, на неї, як вона легко пурхає між арештувань, сміється, віддає накази, підписує папери, розраховується, прискіпливо циганячись за кожну копійку.